Zbędne zakupy. Pamiętaj, sklepy Lidl w Wielką Sobotę otwarte do 13.30. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie i Krakowie trwają obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W stolicy hołd ofiarom oddano na Placu Piłsudskiego i warszawskich Powązkach. W Krakowie wieńce w krypcie na Wawelu złożył prezydent Andrzej Duda. Jeśli chodzi o zachorowania, to widać pierwszy dobry sygnał. Tak rzecznik rządu mówi o epidemii koronawirusa w Polsce. Na warszawskich Powązkach obchodzono 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Pochowanych jest tam 28 ofiar katastrofy, m.in. generał Andrzej Błasik, generał Franciszek Gongor i minister Grażyna Gęsicka. Obchody ze względu na pandemię koronawirusa miały kameralny charakter. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi dzisiejsze wydarzenia. Karolu, w jaki sposób na Powązkach oddano hołd ofiarom? Na warszawskie Powązki przyjechali m.in. premier Mateusz Morawiecki, były premier Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Złożyli wieńce i zapalili znicze przy grobach ofiar. Obok, na pomniku katastrofy, na którym wypisane są nazwiska osób, które wtedy brały udział w delegacji, rozwieszona została biało-czerwona flaga. Wcześniej, dokładnie o godzinie 8.41, członkowie rządu zebrali się na Placu Piłsudskiego, gdzie stoją pomniki ofiar katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz co kilka minut przychodzą tu z kwiatami również warszawiacy, przedstawiciele ministerstw i dyplomaci. A relacjonował Karol Surówka. Lech Kaczyński był patronem Porozumienia Centrum, które od początku lat 90. przeciwstawiało się postkomunizmowi, wspominał w programie pierwszym Polskiego Radia jego brat, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nigdy nie był członkiem tej partii, był tylko jej posłem w latach 91-93, znaczy członkiem klubu parlamentarnego. Natomiast nie ma w ogóle nawet cienia jakichkolwiek wątpliwości właśnie co do tego, że tego by się nie udało stworzyć, gdyby nie jego pozycja, nie jego wsparcie, nie to, że był i był kimś bardzo wtedy liczącej się Solidarności ogromnie ważnym. Porozumienie Centrum weszło w skład rządu Jana Olszewskiego. 10 lat temu, 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda, członkowie rządu oraz przedstawiciele parlamentu oddali hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu. W krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów przy sarkofagu pary prezydenckiej złożone zostały wieńce. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak przebiegała uroczystość. O 8.41 w godzinę katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich modlił się prezydent Andrzej Duda. Wieńce w krypcie złożyli też m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, członkowie rządu, parlamentarzyści oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po kameralnej uroczystości prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że od 10 lat przyjeżdża na Wawel w rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Jestem tutaj, bo uważałem, że powinienem oddać hołd prezydentowi, który zginął na służbie ojczyzny, jego małżonce i symbolicznie wszystkim tym, którzy zginęli właśnie tutaj przy grobie pary prezydenckiej, właśnie tutaj w tym szczególnym miejscu na Wzgórzu Wawelskim. Prezydent zaznaczał, że nadal trudno mówić o jasnych przyczynach katastrofy. Nie mamy dzisiaj podstawowych dowodów. Wrak cały czas znajduje się w Rosji, mimo że to jest polska własność. Czarne skrzynki znajdują się w Rosji. No cóż tu wiele. Cóż tu wiele komentować. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych oddają dziś także hołd ofiarom katastrofy pochowanym na krakowskich cmentarzach. A relacjonował Paweł Pawlica. Po świętach zapadną decyzje w sprawie ewentualnego zmniejszania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, powiedział o tym rzecznik rządu. Piotr Miller w TVP Info stwierdził, że najbliższe dni będą kluczowe, jeśli chodzi o wzrost zakażeń. W tej chwili, jeżeli chodzi o przyrost liczby zachorowań, to widać naprawdę pierwszy dobry sygnał i z odpowiedzialnością jakąś co do wyciągania wniosku będziemy mogli o tym powiedzieć po świętach Wielkiej Nocy i dlatego też wtedy decyzje co do ewentualnego zmniejszania obostrzeń, ale faktycznie ten przyrost zachorowań wydaje się, że ma szansę, jeżeli nasza dyscyplina będzie duża na święta, osiągnąć swoje maksimum właśnie w tych najbliższych dniach, a potem stopniowo spadać. Piotr Miller zaapelował po raz kolejny o pozostanie w domu na święta. Rząd przedłużył zalecenia związane z przeciwdziałaniem epidemii do 19 kwietnia. Nadal zamknięte będą kina, muzea, galerie handlowe i punkty usługowe. Z kolei szkoły i przedszkola będą zamknięte do 26 kwietnia.

Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up.

był Elton John i Your Song, a teraz będzie utwór Leonarda Cohena, przepiękna piosenka o przymierzu z Bogiem. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my Ariel. Oh, the fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. And do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Leonard Cohen i utwór Treaty, opowieść o przemianie wody w wino i o pakcie człowieka z Bogiem. Jest z nami ksiądz dr Marek Kotyński. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. No, spotykamy się w szczególnych okolicznościach. Ten wielki tydzień, ten wielki piątek, bo jesteśmy przecież właściwie no, w samym środku najważniejszego dla chrześcijan okresu w roku, no jest... dla nas, wydaje mi się, niezwykłym doświadczeniem, trudnym, ale też może powinniśmy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, jak ksiądz uważa. No niewątpliwie też takie odczuwam wrażenie i takie są też moje przemyślenia. Byliśmy przygotowani do tego, przyzwyczajeni do tego, że nasze życie no jednak odbywa się nie tylko przez to, co zjemy dobrego na święta, chociaż to jest ważne, nie tylko przez to, co, że posprzątamy dom, ale również poprzez nasze relacje. I to nie tylko z najbliższymi, ale świętowanie ma to do siebie, że zwykle świętujemy wtedy, kiedy no, nawiązujemy kontakt z innymi, kiedy się potrafimy cieszyć. Święta są wielkie wtedy, kiedy jesteśmy z innymi. I jeszcze w dodatku ten wymiar duchowy, prawda, który no, odbywa się dla tych, którzy są wierzący, poprzez celebracje, poprzez medytacje, poprzez modlitwy, poprzez drogi krzyżowe. To wszystko tworzy właśnie tę aurę świąt i to nie tylko w takim w sensie estetycznym czy kulturowym, ale po prostu duchowym. I teraz nagle jesteśmy tego wszystkiego, zwłaszcza tych drugich rzeczy, tych większych, wyższych, jeśli tak można powiedzieć, pozbawieni. Jesteśmy jakby zredukowani do tego, co tylko tutaj, tylko to materialne. I ja myślę, że to jest taki naturalny odruch, że my potrzebujemy właśnie tej sfery duchowej. Im bardziej się redukujemy, powiedzmy, do tych rzeczy takich najmniejszych, najskromniejszych, tym bardziej ta sfera duchowa daje od sobie znać. Ona się nie da wtedy, jakby to powiedzieć, zamazać, czy udawać, że jej nie ma. Dopiero teraz czujemy, jak ona jest bardzo potrzebna człowiekowi jednak. Ja przynajmniej takie mam wrażenie. Wczoraj, kiedy była celebracja wieczorna u nas, mszy świętej, Wielki Czwartek, to moi współbracia tutaj, redemptoryści, po prostu no, sami wyrażali to, czy w homilii, czy w takim słowie na koniec mszy świętej, tą tęsknotę. Tę tęsknotę za drugim człowiekiem, za wspólnym świętowaniem, że księżom brakuje wiernych i wiernym brakuje tego spotkania tutaj, które zwykle prowadzi ksiądz, tych rozważań, tego wszystkiego przeżywanego wspólnie. I to jest coś bardzo ważnego, myślę. A jak ksiądz uważa, jeśli chodzi o uczestnictwo w mszy świętej, no dzisiaj jest Wielki Piątek, czyli no, Droga Krzyżowa, tak? Ta Droga Krzyżowa, którą zwykle papież od papieża, różni papieże od wielu dziesięcioleci odprawiają w Koloseum Rzymskim. Jej oczywiście właściwie chyba też nie będzie, bo będzie jakaś taka jakiś inny rodzaj uroczystości w Watykanie. I też, nie będzie, tych dróg krzyżowych w polskich kościołach. No to jak ksiądz uważa, czy to uczestnictwo poprzez media publiczne na przykład, czy poprzez internetowe transmisje mszy, to jest właściwy ekwiwalent? Czy to się da zastąpić? No chyba się nie da zastąpić do końca, ale niewątpliwie i takie przeżywane bardzo osobiście, na przykład w gronie rodzinnym albo nawet łącząc się przez internet z powiedzmy celebracjami w kościele, pustych kościołach prawie. Bo ja przed chwilą wróciłem z takiej drogi krzyżowej i u nas w kościele tutaj o 9 się rozpoczęła i byliśmy tylko my, księża, którzy tutaj, wspólnota zakonników, która się tutaj modli. Ale one mają jeszcze jeden walor, który nie zawsze uwzględniamy w tych celebracjach, kiedy no, wszyscy możemy gremialnie uczestniczyć, prawda, w wielkich uroczystościach tego świętego Triduum, tych świętych trzech dni, a mianowicie ten wymiar osobisty, że to nie są tak zwane wydarzenia masowej rozrywki religijnej, że tak bardzo brzydko powiem, tylko tutaj mamy do czynienia z czymś, że każdy z nas musi to bardzo osobiście, głęboko przeżyć, żeby to w ogóle przeżyć i żeby to miało jakiś sens, żebyśmy odkryli ten sens taki, no powiedzmy, w ogóle duchowy. Świętowania. Tak, duchowy. Ja myślę, że to bardzo ważne jest, żeby właśnie wejść w siebie. To, co Pan Jezus mówi w Ewangelii zresztą. Jeśli chcesz się modlić, to wejdź do swej izdebki. To oczywiście nie znaczy, że nie możemy odprawiać wspólnych, bo to jest bardzo też ważne, to jest bardzo ważny wymiar, to wspólnotowe świętowanie, ale bez tego osobistego zaangażowania to wspólnotowe właściwie staje się jakimś rodzajem festynu i do tego dzisiaj tak kultura masowa no, często sprowadza te wszystkie wydarzenia, że jest to no fajnie, no, no fajnie przejść na przykład drogą krzyżową przez ulicami miasta, bo to jakoś i popatrzeć można i przyjemniej spotkać znajomych i tak dalej, czy procesję Bożego Ciała, coś. Nie, bez tego zaangażowania osobistego wszystko traci sens. A to, do tego jesteśmy dzisiaj niejako przymuszeni przez sytuację zaistniałą. Stąd też, ja wiem, no może jest to jakiś rodzaj pogłębienia. Myślę, że wszystko, nawet tego rodzaju no, trudności, czy tego wypadku, rodzaju wypadki, one mają jakiś swój sens w wielkim planie Bożej opatrzności, Boga, który nas kocha oczywiście. To teraz posłuchamy utworu Hani Rani, a za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Hania Rani, utwór F major. Moim Państwa gościem jest ksiądz dr Marek Koteński. Właściwie to słowo nie padło, ale tak z tego, co zrozumiałem, ten te wnioski księdza z obecnych wydarzeń, to można powiedzieć, że no mamy takie bardzo długie i pogłębione rekolekcje. Tak, rzeczywiście. Tak to można nazwać. Wielu księży też tak to nazwało już nawet w swoich homiliach czy rozważaniach z okazji gorzkich żali. Rzeczywiście, bo rekolekcje w gruncie rzeczy na czym polegają? Rekolekcje polegają przede wszystkim na tym, żeby słuchać Słowa Bożego. To Słowo jest komentowane później przez misjonarzy, kapłanów czy po prostu no, księży, kaznodziejów, ale ono ma stanowić podstawę do osobistej refleksji. I czasami nie tylko Słowo do nas przemawia, obficie zastawione, stół Słowa Bożego, tylko przemawia do nas właśnie również cisza. No, cisza ma swój walor, to znaczy jeśli my tego słowa słuchamy, generalnie rzecz biorąc, to czasami wystarczy jedno zdanie, żeby nas uderzyło właśnie w te struny najbardziej wewnętrzne, o które zresztą chodzi. To zdanie uderza nas nie tylko ze względu na to, że no, po prostu jesteśmy wsłuchani, choć to jest bardzo ważne, ale również ze względu na te okoliczności, które sprawiają, że jesteśmy jakby odcięci od tych wszystkich innych spraw, które nas w jakiś sposób rozpraszają. Czyli to paradoksalnie ta sytuacja, w której żyjemy, pandemii, to ona właściwie sprawia, że my jesteśmy bardziej nastawieni na słuchanie wnętrza, a we wnętrzu działa, my chrześcijanie w to wierzymy, Duch Święty. Duch Święty to jest po prostu Duch Boga, który do nas mówi. Czasem mówi do nas poprzez to ten wewnętrzny głos, oczywiście to nie jest głos słyszalny, my to nazywamy głos sumienia, to głos duszy, w którym zaczynają dochodzić do nas te wszystkie jakby wewnętrzne poruszenia, o których na ogół, albo których nie chcemy na ogół słuchać. Czy to ze względu na nasze osobiste lęki, czy to ze względu też na rozproszenia, którym chętnie się poddajemy, że co więcej, kiedy ich zabraknie, to czujemy się bardzo nieswojo, nie wiemy, co zrobić z tą ciszą, a kiedy jesteśmy do tego przymuszeni niejako, prawda, i to nie przez kogoś, nie przez Kościół, który, prawda, coś tam próbuje narzucać, czy coś, jak czasem się mówi, tylko właśnie przez sytuację, że nie bardzo jest inne wyjście po prostu, nie, bo jesteśmy ze sobą i musimy być blisko siebie, ale musimy też być w sobie, to wtedy to dotyka tych spraw, które czasami nawet w wielkich rekolekcjach i przyznaczeniach znakomitych kaznodziejach nie odzywają się w duszy człowieka, a one są najważniejsze. W gruncie rzeczy najważniejszy to ksiądz, to nie ksiądz nas zbawia, tylko Duch Święty, który żyje w człowieku. My czasami go nie doceniamy, nam się wydaje, że to są takie trochę mrzonki, nie wiadomo o czym, do kogo i tak dalej, że to coś Kościół może wymyślił. Nie, to jest ten głos wewnętrzny sumienia, który sprawia, że człowiek no, chce być sobą, że dąży do prawdy, że szuka sensu tego wszystkiego, że krzywda ludzka nie może być tym, co nie zostaje naprawione, prawda, w nas i tak dalej, czyli na przykład naprawiać zło, no to te wyrzuty sumienia, które my czasami mówimy, to są właśnie poruszenia Ducha Świętego, to nie są tylko narzucone przez kulturę jakieś tam obwarowania, których boimy się złamać. Nie, wprost przeciwnie. Żeby człowiek miał swoją godność, żebyś miał swoją tożsamość, to musisz je usłyszeć w gruncie rzeczy i wszystko inne jest tylko temu pomocne, a tak naprawdę o to chodzi. I czasami może akurat ten okres dla wielu być takim no właśnie okresem pozytywnym. Ja jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że dobrze by było, gdybyśmy nie stawiali temu oporu. Gdybyśmy nie stawiali oporu tym wewnętrznym poruszeniom. Przyjmowali je jako coś, co dobry Bóg nam daje, nie po to, żeby nas zmiażdżyć czy przygnieść naszymi winami, tylko żeby mu to oddać po prostu. To jest sens najgłębszy. I dlatego warto się na siłę nie zabawiać, żeby ten okres nie był okresem jednak bez ciągłego oglądania telewizji czy słuchania muzyki. Niech to będzie nawet krótki spacer czy posiedzenie na balkonie, popatrzenie na ten świat trochę inaczej niż robimy to zwykle. Można też słuchać muzyki i przeżywać sztukę, bo oczywiście, że jest to całkiem dobry sposób poznawania siebie. Jeszcze chciałem na koniec jedną rzecz powiedzieć, zapytać, bo przecież właśnie kończy się Wielki Post, a w niedzielę najradośniejsze święto w historii chrześcijaństwa, które powtarza się co roku, więc no to jest ten moment, kiedy powinniśmy świętować. Tak, no właśnie, ale wszystko zależy od tego wewnętrznego nastawienia. Jeśli tam coś się poruszyło w nas, jeśli rozpoczęliśmy przynajmniej drogę, albo przynajmniej wyzwoliliśmy się z tych wszystkich, no powiedzmy, ciężkich masek, które nosimy, prawda, i boimy się, że kiedy odkryjemy to wnętrze, że tak naprawdę tego zbawienia nie będzie, no to bardzo ważne jest, żeby to nastąpiło. To wtedy to świętowanie ma naprawdę sens. Wtedy nawet, nie wiem, prosta potrawa, nie taka, którą udawało się przygotowywać przez lata, czy jakieś wspólne, no nie wiem, spojrzenie sobie w oczy, czy podzielenie się jajkiem, jak to chrześcijanie robią, ono nabiera zupełnie innego znaczenia. To dlatego, że te wszystkie gesty, one tracą swój sens, jeśli za nimi nie stoi jakaś rzeczywistość głębsza, duchowa, wewnętrzna, duchowość, znaczy relacje po prostu prawdziwe, choćby skromne w tym sensie, że no cudów nie ma, nie od razu naprawi się wszystkie rzeczy na świecie, ale z tym można pójść do Boga, a przynajmniej sobie powiedzieć, przepraszam, chcę, kocham Cię, jestem dla Ciebie. I to są najważniejsze rzeczy. Jeśli to następuje, ta duchowa warstwa, to potem naprawdę zwyczajne ugotowane jajko, zresztą wszystkie te symbole są najprostsze na świecie, kawałek chleba, kawałek ciasta, no, prosta potrawa jakaś na święta, po prostu zupełnie inaczej smakuje, dlatego że tak naprawdę my smakujemy no, tą dobroć, która jest między nami, jeśli ona tam się pojawia. A ona się pojawia tylko wtedy, kiedy jest człowiek, ma to zwykłe, proste, czyste serce, które Pan Bóg chce z nas zdjąć tylko te wszystkie ciężary, nic więcej nam nie chce zrobić, on niczego od nas niespecjalnego nie żąda. Żąda, żebyśmy mu się powierzyli te wszystkie najtrudniejsze rzeczy, bo on jest sensem życia człowieka w ostatecznym. Czyli jeżeli wykonamy tę pracę duchową, to w niedzielę będziemy mieli się z czego cieszyć, mówiąc krótko. Absolutnie. Wtedy prosta pieśń, którą śpiewaliśmy od tysiąca lat, jak ja to mówię, staje się naprawdę jakąś pieśnią radości. I wtedy nam nie przeszkadza, że to jest tradycyjne. Wtedy nie musimy koniecznie zakłócać swoich takich, powiedzmy, no, swojego ucha jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, tylko po prostu cieszymy się tym wszystkim. Prosta piosenka z radia może nam powiedzieć bardzo wiele i dlatego to są fajne sprawy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz dr Marek Kotyński, a teraz utwór Mietka Szcześniaka Spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas.

W Wielką Sobotę sklepy Lidl będą otwarte do godziny 13.30, aby każdy zdążył bezpiecznie i spokojnie zrobić wszystkie niezbędne zakupy. Pamiętaj, sklepy Lidl w Wielką Sobotę otwarte do 13.30. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wojskowych powązkach w Warszawie upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj mija 10 lat od tych wydarzeń. MSZ wzywa Rosję do wydania wraku samolotu Tu-154M. Resort poinformował, że do rosyjskiej ambasady przekazano notę dyplomatyczną. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 167 nowych zachorowań na koronawirusa. Zmarła